tapahtumalla oikeutetaan Rovaniemen ja Lapin väestönvaihtoa. Yhtenä tapahtuman tarkoituksena on kotouttaa suomalaisia näiden muukalaisten edessä. SBR tekee monikulttuurisuudella bisnestä, joten on erityisen hävytöntä Rovaniemen kaupungilta lähteä suoraan tukemaan tätä liiketoiminnan mainoskampanjaa.